Book 2 63 63 63 Mengajukan pertanyaan 2 Vragen stellen deel 2 Vragen stellen 2 Saya memiliki hobi. Ik heb een hobby. Ik heb een hobby. Saya bermain tennis. Ik tennis. Ik tennis. Di mana lapangan tennis? Waar is er een tennisbaan? Waar is hier een tennisbaan? Apakah kamu memiliki hobi? Heb je een hobby? Heb je een hobby? Saya bermain sepak bola. Ik voetbal. Ik voetbal. Di mana ada lapangan sepak bola? Waar is het voetbalveld? Waar is er hier een voetbalveld? Tangan saya sakit. Mijn arm doet pijn. Mijn arm doet pijn. Kaki dan tangan saya juga sakit. Mijn voet en hand doen ook pijn. Mijn voet en hand doen ook pijn. Di mana ada dokter? Waar is er een dokter? Waar is er hier een dokter? Saya memiliki mobil. Ik heb een auto. Ik heb een auto. Saya juga memiliki sepeda motor. Ik heb ook een motor. Ik heb ook een motor. Di mana ada lapangan parkir? Waar is het parkeerterrein? Waar is er hier een parkeerterrein? Saya memiliki sebuah baju hangat. Ik heb een trui. Ik heb een trui. Saya juga memiliki jaket dan jeans. Ik heb ook een jas en jeans. Ik heb ook een jas en een spijkerbroek. Di mana ada mesin cuci? Waar is de wasmachine? Waar is de wasmachine? Saya mempunyai sebuah piring. Ik heb een bord. Ik heb een bord. Saya mempunyai pisau, garpu, dan sendok. Ik heb een mes, een vork en een lepel. Ik heb een mes, een vork en een lepel. Di mana garam dan mericanya? Waar zijn de zout en peper? Waar zijn de zout en peper?